בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכות הראייה וברכות פרטיות, הלכה A, הקלטה שנייה של ההלכה, מאות י"ג עד סוף ההלכה. אות י"ג, בראש חודש הוא בחינת תיקון פגימת הלבנה, שהיא בחינת הכנעת הרע עין, שעל ידי זה נמשך זיכרון כנל. וזה זיכרון לכולם יהיו ותשועת נפשם מיד שונא. היינו, הרע עין שהוא עיקר השונא שנכנע בראש חודש, ועל ידי זה נמשך זיכרון כנל. וכל זה ניתקן על ידי שעיר ראש חודש, שעל ידי זה עיקר תיקון ומילוי פגימת הלבנה, שהיא בחינת תיקון הזיכרון. בבחינת אביהו עליי כפרה וכולי כנל. וזהו ראשי חודשים לעמך נתת וכולי, וסעירי חטאת לכפר באדם, זיכרון לכולם יהיו ותשועת נפשם מיד שונא. כי עיקר תיקון הזיכרון והכנעת הרע עין, בבחינת זיכרון וכולי, ותשועת נפשם מיד שונא, נעשה על ידי סעירי חטאת של ראש חודש כנל. נמצא שהכל מקושר ומחובר יפה. י"ד. וזה בחינת הטבת חלום, שמי שחלם לו חלום רע, יטיבנו בפני תלתה דמרחמלה וכו'. כי מבואר בהתורה הנ"ל ששינה היא בחינת זיכרון בכלליות באלמא דעתה. כי בשעת שינה הנשמה עולה לאלמא דעתה. ומי שחלם לו חלום לא טוב, זה סימן שנפגם אצלו זיכרון באיזה בחינה, ולא זכה שתדבק נפשו היטב בשעת שינה באלמא דעתה. כי אם היה זוכה לעלות בשעת שינה לאלמא דעתה כראוי, בוודאי היו חלומותיו טובים ומיושבים. כי שם באלמא דעתה כולו טוב. נמצא שחלום רע נמשך מפגם הזיכרון כנל. ופגם הזיכרון בא על ידי הרע עין. או על ידי פגם המדמה כמו שמבואר שם, ועל ידי זה נפגם החלום וכנל. וכמבואר שם לעניין המדמה, כי המדמה הוא בבחינת חלום, בחינת חלום פרעו אחד הוא עיין שם. ועל כן מבקשים קודם השינה על תיקון העיניים ותיקון המדמה, כמו שאומרים, והאר עיניי פן נשען המוות, שינצל מרע עין שהוא בחינת סיטרה דמותה ובחינת מיטת הלב כמו שמבואר שם. וזה שאומרים, הוא מאיר לאישון בת עין. שהשם יתברך מאיר בטובו לעין שינצל מרע עין, שזה צריכין ביותר בשעת שינה כדי שיהיה נשמר אז בחינת הזיכרון. דהיינו שתוכל נפשו לעלות לאלמא דעתה כנל. וזה שאומרים, ואל יבהילוני רעיונותיי וחלומות רעים וערעורים רעים. זהו בקשה להינצל מפגם המדמה המבולבל שמשם כל הרעיונים המבהילים וכל החלומות רעים וערעורים רעים. נמצא שקודם השינה מבקשים להינצל מרע עין ומפגם המדמה כדי שנזכה לבחינת זיכרון הנ"ל בשעת שינה. דהיינו שתדבק מחשבתו באלמא דעתה וכנ"ל. ועל כן כשחלם לו חלום רע זה סימן שפגם בזיכרון הנ"ל, על כן צריך להטיבו בפני תלתא דמרחמי לדייקא. כי אהבה הפך הרע עין שהוא שונא לכל, ואהבה הפך מזה. וכן אהבה היא בחינת תיקון המדמה שבא מלשון הרע שמשן באין אהבות הנפולין, כמו שמבואר שם. ואהבה דקדושה שישראל אוהבין זה את זה היא הפך מזה. על כן על ידי אלו דמרחמלה ניתקן החלום, כי יש להם כוח על ידי אהבה דקדושה להטיב לו החלום, ולהכניע ממנו אחיזת הרע עין ופגם המדמה, ולהפוך החלום לטוב, לתקן פגם הזיכרון וכנל. בעיקר ההטבה בפה, כי כל החלומות הולכים אחר הפה. כי הדיבור פה יש לו כוח גדול מאוד, כמו שאנו רואים בזה בעצמו שתקנו חכמנו ז"ל, שיטיב החלום על ידי הדיבור. ובזה רואים גודל כוח הדיבור, שיש כוח על ידי הדיבור שאומרים שלושה ישראלים שהחלום הוא טוב, דהיינו שאומרים לו חלמא טבא חזית, ועל ידי זה נתהפך החלום לטוב באמת. אף על פי שחלם לו חלום לא טוב, אף על פי כן מאחר ששלושה אומרים בפה מלא, חלמא טבא חזית, וחוזרים הדבר כמה פעמים, ואומרים עוד שלוש הפוכות ושלושות ושלומות ופדויות, על ידי זה נתהפך החלום באמת מרע לטוב. כי הדיבור יש לו כוח גדול מאוד מאוד להפוך את האדם מרע לטוב. כי עיקר ניצחון המלחמה הוא על ידי הדיבור, שהוא עיקר רק לזין של ישראל. כי אין כוחנו אלא בפה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה עיקר רק לזין של משיח, שהוא בחינת כל הצדיקי אמת שבהם תלויים וכלולים כל ישראל. כי כל כלי זינו של משיח היא רק על ידי התפילה, שהיא על ידי הדיבור, כמו שבואר בכמה מקומות. ועל ידי זה עיקר הכנעת הרע עין שממנו השכחה. כי ביטול השכחה ולזכות לזיכרון הוא על ידי הדיבור בבחינת זכור בפה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כמו שרואים בחוש על ידי שחוזרים משנתו כמה וכמה פעמים בפה מלא, על ידי זה זוכרים לימודו תמיד. וכן לעניין הזיכרון העיקרי הנ"ל, שהוא לזכור תמיד בעלמא דאתי שמתגבר כנגד זה הרע עין, שממנו השכחה, להשכיח מלב חס ושלום הזיכרון הזה, על כן העצה לזה לחזור הזיכרון הזה בדיבור פיו להיות רגיל בכל יום, לדבר בפה מלא מעניין הזיכרון הזה. לדבר על ליבו ולהזכיר את עצמו בפה מלא מה יהיה התכלית ממני לעולם הבא ומה יהיה סופי. וכי בתיינה לקבוע עצמי חס ושלום בזה העולם, על הכל יודעין שאין שום קביעות בזה העולם העובר והרץ והפורח מאוד. ולא בתיינה כי אם להכין עצמי לאלמא דאתי וכו'. ובשביל זה צריכים ללמוד ספרי מוסר שנתייסדו על פי דברי אבותינו ז"ל בגמרא ומדרשין ועל פי צדיקי אמת. סוגריים, לא ספריהם שמכנים להם ספרי מוסר שנתייסדו על פי חוכמות המחקרים. שאף על פי שבתחילה מחפים דבריהם באיזה אמת ואומרים גם כן שהזמן פורח ואין תכלית בזה העולם. אך אחר כך מהפכין השיטה ואומרים שהתכלית לבלות ימיו על חוכמותיהם ולשונותיהם. ודאי כעל ידי המוסר שלהם הרע, הם צדין נפשות פורחות לגיהנום ולשאול תחתיות. כי כל כוונתם לרעה ולא לטובה. להטות מני אורח האמת שקיבלנו על ידי רבותינו הקדושים ז"ל בגמרא ומדרשים וכו', כידוע כל זה לבקיעים בזה. כי כל ספרי המוסר האמיתיים מזכירים את האדם בעולם הבא. וכן צריכים להתבודד בכל יום ולדבר בפה די כמלא מתכלית העולם הבא כנל. כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם כנל. וזה בחינת מידי דבריבו זכור הזכרנו, כמו שמבואר במקום אחר. וזהו בעצמו עד חותמו שכתב שם, שעיקר הכנעת הרע עין הוא על ידי בחינת מלכות משיח שנקרא חותם, בבחינת רוח הפנו משיח השם העין שם. כי עיקר כוח מלכות האמיתית הקדושה שהוא בחינת מלכות משיח הוא על ידי הדיבור בבחינת מלכות פה. כי המלך מנהיג כל מלכותו על ידי הדיבור. וכל ניצחון מלכות הקדושה של משיח הוא על ידי הדיבור כנל. וזה בחינת כל ספר תהילים שעשה דוד המלך עליו השלום שהוא שורש מלכות משיח. שהוא היה לוחם מלחמות השם כל ימיו בגשמיות ורוחניות. וניצח כולם על ידי הדיבור פה, דהיינו על ידי ריבוי תפילות בלי שיעור עד שכלל כולם ברוח קודשו בספר תהילים. ועל כן זכה באמת למלכות נצחי שהיא מלכות משיח, וזהו בחינת למנצח שהתחיל בהם רוב המזמורים שבתהילים. כי זה עיקר עניין תהילים שהוא בחינת תפילות ושירות ותשבחות. כלליות הדיבור הקדוש של זיכרון עולם הבא שאז נעסוק רק בזה להודות ולהלל לפניו ידבח. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל האומר תהילים בעולם הזה זוכה לאומרו בעולם הבא. ועיקר אמירת תהילים שהיא בחינת כל הדיבורים הקדושים שאומרים בשביל זיכרון עולם הבא כנ"ל, העיקר הוא בבחינת למנצח, שצריכים להתגבר בזה בניצחון גדול ממש כמו הלוחם מלחמה, שצריך להיזהר שלא יאבד את לבבו. ויש בין שרי המלחמה כמה לימודים על זה לחזק את לב אנשי החיל בשעת המלחמה שלא יאבדו לבבם. כמו כן ממש ובעניין זה שצריכים לחזק את עצמו בכל עת מאוד, ולידע ולהאמין שאיכשהו יש כוח גדול לדיבור מאוד מאוד, כי עיקר הניצחון על ידי הדיבור כנ"ל. וזה בחינת למנצח, שהזכיר בכל פעם קודם המזמור כאומר ומזכיר ומזהיר לכל מי שרוצה לכנוס ללחום מלחמת השם, שהוא מוכרח בזה, כי רק בשביל זה נברא. והוא מלמדם לכל אחד שכל מי שרוצה להיות מנצח במלחמה הזאת יאמר מזמור זה או מזמור זה בפה מלא. וזהו למנצח ואבן, כי הוא ממש כאין פירוש רשי שפירושו למנצח שהוא בשביל הלוי שמנצח בשיר וכו'. אך אנחנו פירשנו למנצח על הכל כנל. וכן הוא מחזק את עצמו בדיבורו ואומר על עצמו למנצח מזמור לדוד, שהמזמור הזה הוא לדוד שהוא המנצח את הכל בדיבורו הקדוש. כי כן צריכים לחזק את עצמו הרבה כשרוצים לעסוק בתפילה ושיחה ודיבור בינו לבין עצמו, בינו לבין קונו, ולהאמין שבוודאי ינצח על ידי זה אם יהיה חזק בזה לעסוק בזה כל ימיו עד הסוף, עד שתצא נפשו יהיה איך שיהיה. שזה נקרא מנצח בוודאי, כי איך שיהיה כבר ניצח הרבה על ידי דיבורו הקדוש שדיבר וביקש מהשם יתברך להתקרב אליו. כי כל מה שעושים בשביל ניצחון דקדושה נשאר קיים לעולם, בפרט דיבור וקול של תפילה שיקר מהכל. וזה בחינת כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו, שעיקר כבוד מלכותו ממשיכים על ידי האמירה והדיבור. וזהו וגבורתך ידברו, היינו שעיקר גבורות השם שהיא ניצחון מלחמות השם, בחינת השם איזוז וגיבור השם גיבור המלחמה, זה ממשיכים על ידי הדיבור דייקה וחנל. נמצא שעל ידי הדיבור ממשיכים בחינת מלכות משיח, שעל ידי זה נכנע רע עין וזוכים לזיכרון. כי עיקר הזיכרון הוא על ידי זה הדיבור כנל. וזה בחינת הטבת חלום על ידי הדיבור, בחינת כל החלומות הולכים אחר הפה. כמובן בגמרא כמה מעשיות נפלאות בזה, איך שנתקיימו דברי הפותרין לטובה ולהפך. כי הדיבור יש לו כוח גדול ועל ידי זה נתקן הזיכרון, שעל ידי זה עיקר תיקון החלום וכנל. ועל כן יטיבנו בפני שלושה, כנגד שלוש בחינות הנל, שהם אדם ומקום וזמן, שבהם תלוי הזיכרון כנל. וזה בחינת שלושה הפוכות ושלושה פדויות, הכל כנגד שלושה בחינות הנל, שעל ידם תיקון הזיכרון, שהיא תיקון החלום שיתהפך לטובה, אמן. תתבב. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זל, שאם אין לו מטיבין, יאמר בשעת ברכת כהנים אדיר במרום וכו'. כי כהנים בחינת אהבה דקדושה, בחינת וקמץ הכהן, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וגם הכהנים הם בבחינת טוב עין, בחינת טוב עין הוא יבורך, שהיא ברכת כהנים. ועל כן בשעת ברכת כהנים, שאז עיקר המשכת הטוב עין הוא יבורך, על ידי הכהנים שהם בחינת אהבה דקדושה, על כן אז הוא תיקון החלום שהוא תיקון הזיכרון שנמשך על ידי תיקונים אלו, שהם טוב עין ואהבה דקדושה כנ"ל. ועל כן לי מאחי, אז אדיר במרום בחינת מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום השם, כי הוא מנצחם תמיד. בחינת ואתה מרום לעולם השם, לעולם ידך על העליונה, כמו שפרש רשי שם. וזהו שמזכירים בשביל תיקון החלום, אדיר במרום, היינו בחינת אדיר במרום השם, שאתה מנצח תמיד ואין לשום רע עין, שליטה וכוח נגדך. ועל כן אני מבקש לך שתשים חיים וברכה ושלום, ותתבטל המחלוקת והשנאה וההתגרות של הרע עין שפוגם בזיכרון, שמשם קלקול החלום. רק תמשיך עלינו חיים וברכה למשמרת שלום, הפך הרע עין שממנו כל המחלוקת, והוא סיטרה דמותה ואינו חפץ בברכה. רק תמשיך עלינו חיים וברכה וכולי, שנמשך מבחינת טוב עין הוא יבורך, שהוא בחינת חיים. כמו שכתוב, כי שם ציווה השם את הברכה חיים. כי אתה אדיר במרום שוכן בגבורה ואתה מנצח תמיד בחינת מקולות מים רבים אדירים, אדיר במרום השם וכנל. תזיין. וזה בחינת גודל המצווה של חינוך נערים בתורה, שיקרו על ידי הדיבור כמו שאמרו, כמו שדרשו רבותינו זל על פסוק, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. שתינוק שיכול לדבר צריך אביו לחנכו לדבר עמו בלשון הקודש, וללמדו דברי תורה, שיאמר תורה ציווה לנו וכו' ושמע ישראל. כי הדיבור יש לו כוח גדול. ועל כן אפילו תינוק, אף על פי שאינו יודע מי כאמר, אף על פי כן הדיבורים שמרגלים אותו לדבר בדברי תורה הם יקרים מאוד ומצווה רבה מאוד. ומזה תוכחת מגולה למלעיגים על אנשי אמת המקרבים בני הנאורים לעבודת השם מנעוריהם. כי עד רבה, עיקר המצווה לקרב בני הנאורים דייקה, כי הם עדיין בתחילת המלחמה והניצחון. ועל כן כל מה שמלמדים ומחנכים אותם באיזה קדושה של תורה ותפילה ומעשים טובים הוא יקר מאוד. כי כל מה שעושים לעת עתה בנעוריהם, איזה דבר שבקדושה הזה נשאר קיים לנצח. כי ניצחון דקדושה כלשהו קיים לנצח תמיד. וגם על ידי זה יתחנכו ויהיו רגילים מנעוריהם ללחום מלחמות השם וללכת בדרכי יושר. כמו שכתוב חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לאסור ממנה. ועל התורה הזהירה אותנו ללמד אפילו תינוק שיכול רק לדבר ללמוד עמו. מכל שכן בני הנעורים שכבר הם בני מצווה ומניחים תפילין, בוודאי חיוב גדול לדבר עמהם יראת שמיים בכל יום לחנכם בדרך הקודש מנעוריהם דייקה. כי אחר כך כל מה שמזקינים קשה יותר לקרבה מחמת שכבר טעו מהדרך הרבה, כמו שכתב האדמור ז"ל על פסוק טעיתי כסה עובד וכו'. ובאמת זאת ההתנגדות על בני הנעורים משתלשל מכתרוג המלאכים שכתרגו על האדם ואמרו מה אנוש כי תזכרנו וכו'. ומשם עיקר אחיזת הסמך מם, כי הוא היה מהמקטרגים כמובן. ומשם משתלשל אלו הדיבורים שמדברים וחולקים על העוסקים לקרב בני אדם על עבודת השם באמת. וזה בחינת השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודחר על השמיים, שזו בחינת כתרוג המלאכים על האדם שאינם ראויים לקבל תורה קדושה או גבוהה כזאת. ומהראוי אשר תנה הודחר על השמיים כמו שדרשו רבותינו ז"ל. אבל האמת אינו כן. כי השם יתברך חפץ דייקה בעבודת התחתונים, גושי עפר חסרי דעת, וחפץ דייקה בעבודת הילדים ובני הנאורים שהם עוללים ויונקים. כאשר מפרש הפסוק אחר זה מיד, מפי העוללים ויונקים ייסד תעוז למען צורריך להשבית אוהב ומתנקם. מפי העוללים דייקה, שהדיבור של עוללים ויונקים יקר בעיניך מאוד ואתה מייסד ממנו יסוד עוז וחזק, שעל ידי זה דייקה אתה מנצח הצרורים ומשבית אויב ומתנקם. כי עיקר הניצחון על ידי הדיבור, ודייקה על ידי הדיבור של עוללים ויונקים, מחמת שהם עדיין בבחרותם והדמים ברתיחתם, ששם עיקר הניצחון. כי עיקר הניצחון באדמים כמו שמבואר במקום אחר, והדיבור מהדמים כמובן בדברנו כמה פעמים. וכשמחנכים אותם לדבר דברי אמת בכל יום, בזה מנצחים על ידם הרבה מאוד, בבחינת מפי עוללים ויונקים מסד תעוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם כנל. כי המלחמה של האדם בזה העולם ארוכה מאוד, על כן צריכים להתחיל מימי הנעורים ממש, כמו שכתוב, טוב לגבר כי יישא עול מנעוריו, והלוואי שיוכל להשלימה כרצונו יתברך כל ימי חייו. וזהו, כי הראה שמך מעשה צבעותיך וכו'. שכל זה מדבר מעניין פגימת וחסרון הלבנה שנתאבה מחמת התגרות הרע עין כנל. שזהו בעצמו בחינת כתרוג המלאכים על בריאת האדם ונתינת התורה לתחתונים כנל. וכמובן למשכילים שכל זה בחינה אחת. וזהו, כי הראה שמך מעשה צבעותיך ירח וכוכבים אשר קוננת. מה אנוש כי תזכרנו וכו'. היינו, כשאני רואה שמך וכולי ירח וכוכבים, היינו בחינת מיעוט הירח, שמחמת זה נתן לה הכוכבים להפיס דעתה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו, כשאני רואה הירח שנתמעתה מחמת הכתרוג שנמשך מחמת הרע עין כנל, אני מטמיע ומתפלא מה אנוש כי תזכרנו, כי תזכרנו דייקה. היינו, איך אפשר להמשיך הזיכרון על האדם שיזכור בתכליתו לעולם הבא, מאחר שהרע עין מתגבר כל כך עד שוכרך הירח להתמעט מחמת זה וכנל. אבל באמת, ותחסרו מעט מאלוקים וכבוד והדר תעתרו. היינו, שבאמת בנפלאותיו התברך העצומים הכל נתהפך לטובה, וכמו שמבואר לאל, שפייס השם יתברך את הלבנה ואמר לה שחסרונה ומיעוטה נוגע בו בעצמו כביכול, שזהו בחינת אביו עליי כפרה וכו'. כי החיסרון נוגע בשמו כביכול בבחינת כי יד על כס יה, שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה זכר המלאק. כי המלאק הוא עיקר הרע עין, כי היה אינו רעה תמיד בגדולת ישראל. כי המלאק הוא מעולם רצועת מרדות לישראל, כמו שפרש רשי על פסוק וישמע כנעני מלך הרד שהוא המלאק. ועל ידי שהשם יתברך שיתף עצמו בצער השכינה וכנסת ישראל. ונשבע להם שאין שמו שלם עד שימחה אותו, על ידי זה הם בטוחים שבוודאי יכניעו אותו. כי הוא בעצמו ידבח, מסתתר עצמו אצלנו בתוקף גלותנו בכמה וכמה הסתרות וצמצומים. ועל ידי זה בעצמו הוא מזכיר אותנו בכל יום ויום, בכל עת ובכל מקום, בכל אדם לשוב אליו. וזה בעצמו בחינת מה שמבואר בתחילת התורה הנ"ל, שהשם מטבח מצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית, ומרמז רמזים לכל אחד וכו'. היינו שאפילו כשהאדם בגלות, בגשמיות ורוחניות, אפילו אם נפל חס ושלום עד אין תכלית, גם שם השם מטבח מצמצם עצמו ומסתיר את עצמו בדרכי נפלאותיו העצומים. הוא מזכיר אותו בכל פעם, בכמה וכמה רמזים שונים, בכל יום ובכל מקום, כדי שישוב אליו. שזהו בחינת בכל צרותם לא צר ומלאך פניו או שיעם באהבתו ובחמלתו וכו'. היינו שבכל צרותם של ישראל, ועיקר צרות ישראל הם צרות הנפש שרחוקה מאביה שבשמיים, ואזי לא צר כביכול. היינו שכביכול הוא מצר ומקטין ומצמצם אורו בצמצומים נפלאים כדי להזכירו באשר הוא שם כנל. ועל ידי זה הוא מלאך פניו או שיעם וכו', היינו הצדיק האמת שנקרא מלאך פניו. כי הצדיקים נקראים מלאכים. הם מבינים הרמזים ומשתדלים בחוכמתם להכניס ולהעיר בישראל אלו הרמזים, שעל ידי זה הם מושיעים אותם להחזירם לשם מטבח. ואז עין יתהפך הכל לטובה, שדי כי על ידי התגברות הרע עין, שעל ידי זה נתמעט ונצטמצם האור מאוד, על ידי זה די כי הגיע טובה גדולה שיכולים הצדיקים הגדולים להגביה ולהעלות גם היורדים והנופלים מאוד מאוד. כי על ידי שנסתר האור כל כך על ידי ריבוי הצמצומים, עד שהיה קשה להשיג ולהבין הרמזים, והצדיקים בריבוי הגיעתם ובמסירות נפש, זכו להשיג האור מתוך תוקף ההסתרות, על ידי זה זכו להשגות גדולות עד שבעוצם חוכמתם הם מלבישים לנו האור בצמצומים נפלאים, באופן שגם כל אחד במקומו יוכל להגיע לו רמזים והתעוררות ועצות בכל מקום שהוא לאחוז את עצמו בשם מטבח תמיד. כי האלם הוא בשביל הגילוי כמובן בכתבי אריזל. היינו, כל מה שמעלימין ומצמצמין האור בצמצומים רבים יותר, הכל נתהפך לטובה על ידי גדולי הצדיקים. כי די כי על ידי זה מגלין ומאירין לישראל אור השם מטבח שנוכל לידע ולזכור אותו מטבח בכל מקום שהוא. וזה בחינת אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, שכל מה שממעטין ומצמצמין האור במיעוט אחר מיעוט, הכל הוא רק בשביל לרבות האור ולהגדילו ולהעירו בלב ישראל על ידי זה די כי כנל. וזה בחינת ותחסרהו מעט מאלוקים, ותחסרהו מעט זה בחינת מיעוט אחר מיעוט שנחסר האור ונתמעט בכמה בחינות בבחינת מיעוט אחר מיעוט. והכל הוא מאלוקים, כי החסרון והמיעוט הוא מאלוקים כביכול, כי שמו וכיסאו עצמם נתמעטו ונחסרו כביכול מחמת הכתרוג וההתגרות של הרע עין כנל, בבחינת כי יד על כסיה כנל. אבל די כי על ידי זה וכבוד והדר תאתרהו, זהו בחינת הוד והדר לבשת המבואר שם בתחילת התורה הנ"ל עיין שם, שהם בחינת רגלי הקדושה, שהם בחינת הרמזים שמרמזים לכל אחד כמו שהיית שם עיין שם. ומי שזוכה להבינם זוכה להשגות גדולות שהם בחינת כתר ועתרה, וזהו בכבוד והדר תאתרהו, שזוכה להתעתר במוחין חדשים שנמשכין על ידי כבוד והדר בחינת הוד והדר הנ"ל, שהם בחינת הרמזים הנ"ל, שזוכה לזה די כי על ידי ריבוי הצמצומים, על ידי בחינת ותחסרהו מעט מאלוקים וכנ"ל. וזהו תמשילהו במעשה הדרך וכו', תמשילהו לשון משל ודמיון שהוא בחינת רמזים. וזהו תמשילהו במעשה ידיך, שבכל הדברים שבעולם שהם מעשה ידיו יתברך, אתה מרמז לו רמזים ומשלים שיבין מהם להתקרב אליך. כי הרמזים הם בחינת משלים, כמו המשל שהוא סיבוב כדי להבין על ידו דבר גבוה שאי אפשר להבינו כי אם על ידי משל. כמו כן הם הרמזים הנ"ל שהשם יתברך מתלבש את עצמו בכמה וכמה לבושים וצמצומים, כדי שיבין האדם מהם משלים ורמזים להתקרב אליו יתברך. וזהו בעצמו בחינת המשילהו על פי פשוטו, שהוא לשון ממשלה, כי הכל אחד. כי זהו עיקר הממשלה של האדם על כל מעשה בראשית, שהמעשה ידיו יתברך, כשזוכה להבין מכולם משלים ורמזים לעבודתו יתברך. שזהו בחינת מה שאמר בן עזאי, וברוך שברא כל אלו לשמשני כנ"ל. וזהו בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. היינו שהכל נברא כדי שאבין מהם רמזים להתקרב אליו ידבח. וזהו בחינת מה שכתוב בשלמה, וידבר 3,000 משל וכו'. וידבר על העצמים וכו' מן הארז אשר בלבנון וכו'. שהיה מבין מכולם רמזים שזו בחינת משלים כנל. וזהו כל שטה תחת רגליו, שהכל נכנע תחת בחינת הרגלין שהם בחינת רמזים הנל, שנמשכים מבחינת והארץ אדום רגלי הנל. והכתוב קורא אותם רגלין, כי מי שזוכה להבין אלו הרמזים שהם בחינת רגלי הקדושה, אז היו נכלל בהשם מטבח. ואז הוא נקרא בחינת רגליו, וזהו שסיים השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ואילו אשר תנה אותך על השמיים לא כאמר. כי בוודאי ראוי שנברא האדם וליתן התורה, מאחר שיכול לזכות לכל זה שדי כה על ידי החיסרון והמיעוט יתגבר להבין ולהשיג השגות כאלו, עד שיוכל להכניס זיכרון עולם הבא בלב כל ישראל, ולהגדיל ולהאדיר שמו בכל הארץ, בבחינת מי יקים כל אפסי ארץ, הנאמר שם בסוף התורה הנ"ל. וזהו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, שבכל הארץ, בכל הגשמיות מאדיר שמך, שיכולים להבין הרמזים בכולם על ידי כוח הצדיקים הגדולים וכנ"ל. זין. נחזור לעניין שבת נחמו שהוא אחר תשעה באב, שהוא נחמה על חורבן בית המקדש. שעיקר החורבן הוא בבחינת השכחה שנמשכה בשבעה עשר בתמוז על ידי שבירת הלוחות. ועל כן אחר תשעה באב צריכים להתחיל לקום קודם אור הבוקר לסדר תיקון חצות ולעסוק בתורה כדי לשמור הזיכרון על ידי זה כמבואר לאל. וכמו שהזהירו אבותינו זל מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלה מוסיף וכו'. וכמו שנתנו חכמנו זל סימן מקומי עד שכבי קומי. דהיינו מתשעה באב עד שבועות צריכים לקיים קומי רוני בלילה לראש השמורות שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם וכו'. היינו כנל. כעיקר שמירת הזיכרון להיזכר בתכליתו הנצחי לעולם הבא הוא על ידי זה כנל. וכל זה הוא הכנה לראש השנה, כי כל ימות השנה צריכים להכין את עצמו על ראש השנה שהוא יום הדין. כאשר נשמע מפיו הקדוש, שאמר שהעיקר הוא ראש שנה וכו'. כמו שמובא בהשיחות ההן שם. כי כמו שהאדם צריך להכין את עצמו כל ימי חייו ליום הדין הגדול והנורא של העתיד, כמו כן בפרטיות צריך להכין את עצמו כל ימות השנה על ראש השנה, שהוא יום הדין, כי הוא נורא והיום. וביותר צריכים להתחיל להכין את עצמו כשרואין הימים ממשמשין ובאין, שהם מחמישה עשר באב האלך. כי אז בחמישה עשר באב הוא המתקה של ארבעים יום האמצעים שהיו בחס, שהתחילו תכף אחר שבע עשר בתמוז, שבו נשתברו הלוחות ונתאבה השכחה. שזה גרם החורבן והאבלות המר של בין המצרים. ואחר תשעה באב מתחילה המתקה, והעיקר בחמישה עשר באב כמובן בדירי רבותינו זל, שאמרו שבו קלו מתי מדבר בשנה האחרונה שבדקו עצמן מתשעה באב עד חמישה עשר באב ונמצאו כולן חיים וכו'. כי גזירת המרגלים שהייתה בתשעה באב, כמו שאמרו רבותינו זל, אתם פחיתם בחייה של חינם, והצרה של שבירת הלוחות שהייתה בשבעה עשר ותמוז על ידי חטא העגל הם בחינה אחת ושייכין זה לזה. כמו שכתוב, וביום פוקדי ופקדתי וכו'. כמו שפרש רשי שגזירת דור המדבר בשביל המרגלים התחיל מאז, מחטא העגל. ועל כן עלתה גם שנה ראשונה במניין, ושני הצרות האלו מבחינת פגם הזיכרון, כי חטא העגל שגרם שבירת הלוחות על ידי זה נתאבה שכחה כנל. כי עיקר מעשה הרע הזאת של העגל היה על ידי הערב רב, שהם מבחינת רע עין. כי הם היו יונוס ויומברס, בני בלעם הרשע שהיה להם עין רע, כמו שאמרו אבותינו זל. והם הם שעשו העגל, כמו שמבואר בזוהר, כי מעולם היה להם עין רע בגדולת משה וישראל, עד שהתגברו בעינם הרעה והחטיאו את ישראל וגרמו שבירת הלוחות, שעל ידי זה נתאבה שכחה מיטת הלב שבאה על ידי הרע עין כנל. וחטא המרגלים זה בחינת פגם לשון הרע שגורם התגברות הרע שבמדמה. שמשם האבות הנפולין שעל ידי זה גם כן נפגם הזיכרון כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. הוא מביא שם הפסוק של המרגלים שנגזר עליהם יום לשנה יום לשנה על פסוק שנתיים ימים וכולי אין שם. ועל ידי כל זה נחרב הבית המקדש משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב. ואחר כך מתחילה המתקה. כי ב-19 באב, בעת תוקף מהירות החורבן, מתחיל מיד לעת המנחה צמיחת קרן ישועה. כי אז נולד משיח כמובן, שעיקר הכנעת הריינו על ידו כמו שמבואר שם. ועיקר ההמתקה ב-15 באב, שאז פסקו מתי מדבר, ואז מתחיל להתנוצץ שערת הרצון שנתרצה השם מטבח לישראל ב-40 ימים האחרונים, שהם מראש חודש אלול עד יום הכיפורים שהיו ברצון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי האמצעים היו בכעס, אבל בסוף ה-40 של כעס נתרצה השם למשה על ידי ריבוי תפילותיו ואמר לו פסול לך. וזאת ההמתקה והרצון התחיל מ-15 באב, שבו המתקת הכעס של ימים האמצעיים, כאשר אנו רואים בעינינו שבו פסקו מתי מדבר כנ"ל. ועל כן השבוע אבותינו ז"ל יום ש-15 באב ליום הכיפורים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב ויום הכיפורים וכו'. כי יום הכיפורים גמר הרצון והמתקה של 40 ימים האחרונים שהיו של רצון. כי אז ביום הכיפורים עיקר גמר שלמות ההמתקה, כי אז נתרצה למשה בשמחה ואמר לו סלחתי וכו', כמו שפרש רש"י שם. אבל ההתחלה שהתחיל השם יתברך להתרצות, ליתן לוחות האחרונות ביום הכיפורים, זה התחיל ב-15 באב, שאז התחיל להתנוצץ ההמתקה והרצון של 40 ימים האחרונים. ועל כן בו פסקו מתי מדבר שהיא בחינה אחת עם שבירת הלוחות כנ"ל. ועל כן יש שייכות ל-15 באב עם יום הכיפורים, על כן ישבו אותם רבותינו ז"ל כנ"ל. י"ח. ועל כן תכף אחר 9 באב, בפרט בט"ו באב, צריכים להתחיל לתקן פגם הזיכרון שנתהווה על ידי שבירת הלוחות כנ"ל. כי עתה צריכים לחזור ולהמשיך על עצמו בחינת הארת קבלת הלוחות האחרונות שנמשכים ב-40 ימים האחרונים עד יום הכיפורים. שעל ידי זה חוזרים ומתקנים הזיכרון. ועל כן צריכים אז להתחיל לקום בחצות שהוא בחינת תיקון הזיכרון כנ"ל. וזה בחינת אלול שאז כל ישראל מתעוררים וזוכרים בהשם יתברך ובעלמא דאתי. ועל כן תוקעין אז בשופר. כי שופר בחינת זיכרון כמו שכתוב והיה לכם לזיכרון. וכמו שכתוב אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. כי על ידי שופר מזכירין עצמן אימת יום הדין של העתיד, שאז ייתקע בשופר גדול כמו שכתוב, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול וכו'. ועיקר התיקון הזיכרון נמשך בראש השנה, שאז עיקר מצוות שופר שהוא יום הזיכרון, כי הוא יום הראשון לעשרת ימי תשובה. וצריכים להמשיך על עצמו הזיכרון הנ"ל, שעל ידי זה עיקר התשובה, ובשביל זה צריכים לבוא אז לצדיקים אמיתיים. כי עיקר מה שנושאים לצדיקים הוא בשביל זיכרון עולם הבא, כדי שיזכירו אותו תכליתו הנצחי לעולם הבא, וילמדו אותו עצות ודרכים ישרים לזכות לזה. על כן, ביותר צריכים להיזהר לבוא על ראש השנה, כי אז הוא יום הזיכרון, ואז עוסקים הצדיקים אמיתיים ביותר להמשיך הזיכרון כנ"ל. כי בראש השנה נברא אדם הראשון, ועיקר בריאתו הייתה כדי שיתדבק בעץ החיים, ויחיה מיד חיים נצחיים של עולם הבא. אבל הסמך מהם והנחש היו עיניהם רעה בגדולתו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהיו המלאכים צולין לו בשר ומצננין לו יין וכו'. ועל ידי זה נתקנאו בו עד שהתגרו בו והחטיאו אותו. ועל כן עיקר הפגם הגיע בעיניים, כמו שכתוב, ותרא האישה וכו', ותרא דייקה. וכתיב ותפקחנה עיני שניהם וידעו וכו'. ואמרו אבותינו ז"ל, לעניין החוכמה נאמר. אבל בזאת החוכמה נאחז הרע העין שהוא חוכמות של עץ הדעת טוב ורע. שעל ידי זה ידעו כי ערומים, וצריכים לבושים, לחסות ולהסתיר ולהעלים עצמן. שכל זה נמשך מחמת שהמשיכו אחיזת הרע עין בעולם. שעל כן צריכים לבושים אלו דייקה להתכסות ולהסתתר מעיני הרע. כי מקודם שהייתה אחיזת עין הרע, ולא היו צריכים לבושים להסתיר עצמן כלל. ובראש השנה עוסקים לתקן חטא אדם הראשון שחטא אז, על כן הוא יום הדין הגדול. על כן אז עיקר העבודה של הצדיקים להכניע הרע עין שהוא בחינת עשיו ו-400 איש שרוצה להתעורר אז כמובן, להכניע אותה על ידי השופר שהוא בחינת זיכרון. כי זיכרון, הפך רע עין שהוא בחינת שכחה כנ"ל. וזה בחינת שינה והתעוררות השינה של ראש השנה, כי שניהם צריכים לזיכרון בכלליות ובפרטיות, כמובן בהתורה הנ"ל עיין שם. וביום הכיפורים אז גמר התיקון של הזיכרון, ועל כן אז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים למקום הלוחות, שזו עיקר בחינת הזיכרון בשלמות באדם ובמקום ובזמן בתכלית השלמות כנל. ועל כן אז ניתנו לוחות האחרונות שהם תיקון שבירת הלוחות שעל ידם נתאבה שכחה, כי עכשיו נתקן הדבר וניתנו לוחות שניות. ועל כן אז נמשך שלמות הזיכרון לכל אדם בכל מקום ובכל זמן, על ידי עוצם הקדושה של האדם והמקום והזמן, שהוא הכהן הגדול שנכנס אז ביום קדוש כזה לקודשי קודשים וכולי כמובן לאל. רק שעכשיו אי אפשר לתקן בשנה אחת, כי כל הדורות צריכים לעסוק בתיקון חטא אדם הראשון ושבירת הלוחות עד ביאת המשיח כידוע. יוטט. ועל כן אחר יום הכיפורים זיכנו השם יתברך לעשות סוכות שהם ענני כבוד, שהם בזכות אהרון הכהן, שהיו מכסים עלינו מן הרע עין שלא ישלוט עלינו מעתה. כי ענני כבוד היו בזכות אהרון, והם היו מגינים על ישראל ומכסים אותה מן הרע עין. ועל כן כשנסתלק אהרון באחד באב, כתיב ויראו כל העדה כי גבה אהרון. ודרשו רבותינו זל, אל תקרי ויראו, אלא ויראו. היינו כי אחר שנסתלקו ענני כבוד, אז נראו לעין העמים, ואז התגרה בהם הרע עין שהוא בחינת עמלק, שהוא עיקר הרע עין שמתקנה תמיד בגדולת ישראל, כמו שאמרו רבותינו זל. כמו שכתוב שם, וישמע כנעני וכולי שהוא עמלק, כמו שפרש רשי שם. וכל זה היה באחד באב, שאז מתחילים ימים המרים של חורבן בית המקדש, שהיה באלו הימים. ובסוכות שהוא אחר יום כיפור, שאז זכינו לתקן זאת כנל. על כן זיכנו השם יתברך להמשיך בחינת הענני כבוד, על ידי מצוות סוכה הקדושה, שהיא בחינת ענני כבוד, כמו שאמרו רבותינו זל, כדי לחסות ולהגן עלינו מן הרע עין, שלא נפגום חס ושלום הזיכרון הקדוש, שהמשכנו עלינו בראש שנה ויום הכיפורים כנל. וזה שהיית בזוהר לעניין עשה וארבע מאות איש וכולי שישראל עוסקין בראש שנה בכמה תחבולות להכניעו ולהרחיקו וכולי. ומובא שם לעניין מצוות סוכה כדן ויעקב נשא סוכותה וכולי. היינו כנל, כי עשה וארבע מאות איש זה בחינת תרה עין שהוא בגימטרי 400 כנל. שהתיקון של זה הוא סוכות בחינת ענני כבוד שהם מגנים על ישראל ומשוחחים עליהם שלא ישלוט עליהם אחיזת תרה עין כנל. ועל כן מרבין בסוכות בקורבנות יד, זה בחינת יד, בחינת וסמכתם בכל משלח ידכם, שנאמר בהתורה הנ"ל, שעל ידי זה מכניעין הכוח המדע מעין שם. כי מחמת שבראש שנה ביום הכיפורים המשכנו תיקון הזיכרון, על כן נשתדלין עתה להכניע הרע עין על ידי מצוות סוכה, ולהכניע המדע על ידי השמחה של ריבוי הקורבנות, בחינת וסמכתם וכו'. כי אז הוא זמן שמחתנו כדי שלא יקלקלו הזיכרון חס ושלום וכנ"ל. וזה בחינת ארבעה מינים שלוקחים בסוכות, על ידי זה ממשיכין על עצמנו בחינת הרמזים הנ"ל, כי מנענעין עמם לכל צד זה בחינת הרמזים הנ"ל, שנוכל להכיר אותו ידבר בכל מקום ובכל זמן, על ידי המחשבה, דיבור, מעשה שבכל יום שהם בחינת אדם, שמתקנים על ידי הקפות עם ארבעה מינים שהוא ראשי תיבות אדם, דיבור, מעשה, כמו שאית בקבונס. היינו בחינת מחשבה, דיבור, מעשה, כי עיקר האדם הוא המחשבה שבמוח שהיא הנשמה. כי מבואר בזוהר הקדוש שעל ידי לקיחת ארבעה מינים בידינו, אנו לוקחים בידינו אותו ידבח. היינו שממשיכים הרמזים הנ"ל שהם בחינת הזיכרון הנ"ל. דהיינו מה שהשם ידבח מצמצם עצמו מאין סוף עדן תכלית ממחשבה, דיבור ומעשה שבכל יום הוא מרמז לכל אדם בכל מקום בכל יום שיתקרב וישוב אליו כנ"ל. וזה בחינת מה שהיית בזוהר. מה נצח, מה דאחיד, מה נקרבה בידוי, והדבר תמוע בעיניי. מה זה סימן על ניצחון מחמת שאוחז הכלי זין בידו? הלא גם החולק והלוחם נגדו אוחז גם כן כלי זין. וכי אחיזת כלי זין הוא הניצחון? הלא מקרא מלא דיבר הכתוב, אל יתעלל חוגר כמפתח. אך על פי דברינו המבוארים למעלה, מבואר העניין היטב, כי כבר מבואר שמי שכוונתו אל האמת, וחוגר עצמו למלחמה בשביל האמת, הוא מנצח תמיד. כי כל מה שעושה זה עובדה לצורך מלחמת המצווה הזאת ומנצח בזה מיד, מאחר שכוונתו לשמיים באמת כנל. וזהו בחינת מן נצח, מן דאחיד, מן נקרב הבידוי. כי אלו הכלי זין הקדושים שהם האתרוג ולולב, שהם מצוות הבורא ידבח, אלו הכלי זין מיד שאוחזין אותם בידינו ומנצחין מיד. מאחר שכוונתנו לקיים מצוות בוראנו יתברך שמו, ואנו רוצים להמשיך הזיכרון עלינו על ידי זה ולהכניע רע עין על ידי זה שלא יפיל שכחס ושלום. על כן בוודאי דידן נצח תמיד, כי רק ניצחון נצחי הוא ניצחון אמיתי כנל. חף. וזה בחינת חתונה. כי עיקר החתונה הוא בשביל הזיכרון, כדי שנשאר זה אחר אחריו לעולם. שזהו עיקר המצווה של החתונה, שהיא מצווה ראשונה בתורה, כדי שישאיר בניו אחריו, שנשאר זכרו לדורות עולם. והעיקר הוא בשביל זיכרון העולם הבא, שזהו עיקר תכלית העולם. ובשביל זה לבד רוצה השם ידבח בקיום העולם, שיוליד האדם בנים כדי שיתקיים העולם, שיזכרו אותו לנצח. כמו שכתוב, השם זכרך לדור ודור. וכתיב, וזה זכרי לדור דור, שזהו בחינת זיכרון עולם הבא. כי עיקר זיכרון עולם הבא הוא לזכור בו יתברך כמובן בהתורה הנ"ל. כי זה עיקר כל שעשו העולם הבא שכולם ידעו אותו וכנ"ל. והאדם נברא בזה העולם רק בשביל זה, ורק בשביל זה הוא מחויב להשאיר בניו אחריו כדי שיזכרו אותו יתברך לנצח. בבחינת זה זכרי לדור דור כנ"ל. וכן מובן בהתורה הנ"ל שמי שפוגם בהזיכרון אינו זוכה לבן זכר כמובא שם לעניין אבשלום האין שם. היינו כנ"ל. כי עיקר הזיכרון בעולם הבא הוא בעניין תאווה הזאת שצריכים לזכור בעולם הבא כדי שלא יהיה נלכד בזה חס ושלום. וזה בחינת חופה שעושים קודם שמזווגין אותם כדי לזכור בעולם הבא. כי החופה היא בבחינת עולם הבא כמו שאמרו אבותינו ז"ל שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות חופה לכל צדיק וכו'. כמו שכתוב כי על כל כבוד חופה. גם חופה היא בחינת הכנעת הרע עין שהוא בחינת פגם הזיכרון בעולם הבא בבחינת חופף עליו כל היום. שבחינת חופה חופף ומגן מהרע עין שלא יפיל שכחה. רק לזכור תמיד בעולם הבא שהוא חופה כנל. כי עיקר אחיזת הרע עין הוא על ידי תאווה הזאת שתלויה בעיניים. כמו שכתוב אלו תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. ועל כן עושים חופה כדי להכניע הרע עין ולהגן בפניו כנל. וזה בחינת גודל המצווה של שמחת חתן וחלה. כדי להכניע המדמה שממנו אהבות הנפולין. שהוא גם כן בחינת פגם הזיכרון כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. והכנעתו על ידי שמחה בחינת ניגון בכינור וכלזמר. וזהו בחינת כלזמר שמנגנין על החתונה כדי לברר רוח טובה מהרוח רעה, להכניע הרע שבמדמה על ידי התגברות השמחה, כדי שיהיה נשמר הזיכרון בעולם הבא. שיזכור תמיד שעיקר החתונה היא בשביל עולם הבא, כדי שיהיה נשאר זכר אחריו שיזכרו בו יתברך לנצח כנ"ל. וזה בחינת מה שהפליגו רבותינו ז"ל בשמחת ט"ו באב ויום הכיפורים, ואמרו שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. ועיקר השמחה היא בחינת חתונה, כמו שאמרו שם במשנה שבהן בנות ישראל יוצאות וכו', כמו שסיים שם במשנה. וכן הוא אומר צאנה וראנה וכו', ביום חתונתו זה מתן תורה וכו'. היינו ככל המבואר למעלה. שעיקר שמחת ט"ו באב ויום הכיפורים הוא מה שבהם ניתקן בחינת הזיכרון בעולם הבא כנ"ל. כי בהם נמתק וניתקן בחינת פגם שברי לוחות שעל אדם נתאווה שכחה וכנ"ל. ועל כן עיקר השמחה היא בחינת שמחת חתונה בחינת ביום חתונתו. כי עיקר שמחת החתונה היא בחינת שמחת העולם הבא. על שעל ידי החתונה הקשרה הזאת שעל פי התורה הקדושה יהיו נולדין בני ישראל שזוכרין בעולם הבא תמיד כדי שיהיה נשאר זכרו ידבח מדור לדור לנצח, בבחינת זה זכרי לדור ודור כנ"ל. כי עיקר שורש השמחה של כל השמחות היא שמחת עולם הבא, שאז ימלא שחוק פינו וכו', כמו שכתוב, ושמחת עולם על ראשם. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעולם הבא וכו'. כי תכף כשזוכרין בעולם הבא, צריך כל אחד לשמוח בחלק נקודתו הטובה שיש בו מקדושת ישראל. כי נקודה דנקודה מקדושת ישראל, שיש לה פחות שבפחותין שבישראל, אין כל העולם כולו כדאי לסבול תוקף עוצם השמחה שיזכה לעתיד. כי אז יזכה כל מי שבשם ישראל מכונה לבחינת סור והשמחות, שתגדל השמחה כל כך שיהיה בה להסביע די ואותר את כל אחד ואחד, אפילו הקטן שבקטנים. בחינת תודיעני אורח חיים, סור והשמחות את פניך נעימות במנחה נצח, אמן ואמן. וזה בחינת מה שאמרו שם במשנה שהיו אומרות, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה וכו'. היינו שלא תהיה כרוך אחר הרע עין שמסתכל רק על הנוי, על תאוות עולם הזה. רק תן עיניך במשפחה, דהיינו על האבות הטובים של צדיקים ודיבקו מחשבתם כל ימיהם בעולם הבא. שרק בשביל זה אתה צריך לישא כדי שיהיה נשאר זיכרון העולם הבא לנצח כנל. וזה הבחינת מה שמכסים לפני הקלה כדי להכניע הרע עין, להורות שאין להרע עין להכיזה בחתונה הכשרה של ישראל. כי אנו עושים לחתונה על פי התורה בשביל זיכרון עולם הבא די ככנל. שייך לאות י' זין. מה שמבואר שם, שחטא המרגלים הוא מבחינת פגם הזיכרון, על ידי דיבת הארץ שהיא לשון הרע. שעל ידי זה נפגם המדע משהו פגם הזיכרון כמו שמבואר שם, וזה בחינת מה שנשמח מיד פרשת נסחים אחר פרשת המרגלים. כי מבואר בתורה על שתיקון וברור המדע משהו תיקון הזיכרון הוא על ידי שמחה, שהיא בחינת וניגן בידו וטוב לך, בחינת מנגן בקדושה על כלי שיר וכו'. כמו שמבואר שם. וזה בחינת נסחים שהיו אז הלוויים מנצחים בשיר על הדוכן כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אין אומרים שיר אלא על היין. כי כל הקורבנות מהבהמות היו בשביל ברור המדע משהו כוח הבהמיות, כמובן בתורה הנ"ל, שמביא הפסוק וסמכתם בכל משלח ידיכם, שנאמר על הקורבנות כמבואר במקום אחר, שעיקר שלמות ברור המדע שהיה על ידי הקורבנות, היה על ידי השיר שאמרו על נסחי היין, שהוא עיקר השמחה בחינת יין המשמח. וכמובן בתורה הנ"ל, שעיקר תיקון וברור המדע הוא על ידי שמחה שבא על ידי ניגון בכלי שיר דקדושה כנ"ל. ועל ידי זה ניתקן הזיכרון, בחינת נזכיר הדודך מיין, בחינת זוכרהו על היין שנאמר לעניין שבת, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו על היין. כי שבת בחינת עולם הבא כמו שאמרו רבותינו ז"ל, היינו זיכרון שבת שהוא זיכרון עולם הבא כנ"ל, או על ידי היין בחינת שמחה. בחינתנו אומרים שיר אלה על היין וכנ"ל. ועל כן נשמחה פרשת נסחים לפרשת המרגלים, כי נסחי היין הם תיקון הזיכרון שפגמו בו המרגלים וכנ"ל.